na trójkowym zegarze, minęła trzecia. Dzika karta. Hasta la Victoria. 5 utworów, 37 minut. No i w tym jakże mrocznym zestawieniu znajduje się również Herbaciany Muzyczny Dom. Tea House Music, utwór trzeci z tego albumu. A w programie trzecim kolejna odsłona Dzikiej Karty, tym razem ze szczególnymi pozdrowieniami dla wszystkich, którzy walczą z grypą, z przeziębieniem, z katarem. Albo po prostu są zachrypnięci, tak jak ja. Myślę, że w takim przypadku taka herbata od grupy The Mirrors może zdziałać cuda, szczególnie o tej porze. Lista obecności na trójkowym Facebooku, jeżeli mają Państwo ochotę się dodać, serdecznie zapraszam. No a my, czyli Ewa Wichrowska, Piotr Kordaszewski, Mateusz Tomaszuk, zapraszamy na wspólną muzyczną podróż do godziny 4:00. Nie są to dźwięki z lat 80. Zwał się Frustration, no chociaż album nazwali trochę przekornie Relax. No i trudno było mi uwierzyć, że to album z roku 2008. Wydaje mi się, że nie ma wiele projektów, grup, które teraz w 2018 roku przywoływałyby do życia tak bardzo ulubione przeze mnie 80'sy. Trochę żałuję, że dopiero poznałem ich niedawno, bo 4 lata temu ich dźwięki rozbrzmiewały podczas 13. edycji Wrocław Industrial Festival. No i tak sobie pomyślałem, że skoro jeszcze nie jest wszystko przesądzone, skoro do końca jeszcze nie wiemy, co tak naprawdę się wydarzy w ostatecznych ogłoszeniach letnich festiwalowych line-upów, może jest jakaś szansa. Dzisiaj grali w Paryżu 15 marca w Saint-Étienne. No i na razie, z tego widzę, oficjalnie trasę kończą 8 maja w Niemczech. No to z Niemiec już tak naprawdę do Polski nie mają zbyt daleko. 12 minut po godzinie 3, lista obecności na trójkowym Facebooku. Pan Zbigniew się dodał i pan Zbigniew wita z Leszna, herbata o 3. Bardzo chętnie. Panie Zbigniewie, proszę dać, jaka herbata, czy Air Grey, czy taka zwykła, czy z cytryną. No i okazuje się, że pan Jakub też przy herbacie. Servus Wrocław też słucha przy herbacie, ale nie wiadomo jakiej. No a w tych dźwiękach zakochałem się od pierwszego usłyszenia. Nie mogłem uwierzyć, że są to debiutanci. Podopieczni wytwórni 4ID, projekt, który nazywa się Lima. Of a nation and the curse of the tribe, we become education, we become the design, we're the new generation in a circular life. Utwór, który można znaleźć wyłącznie na kompaktowej wersji płyty. No a to, czego nie ma na płycie, to obrazek wizualny, czyli klip, który stworzył londyński artysta John Sanders. Klip zresztą idealnie pasuje do nazwy albumu 1982, no bo wtedy właśnie po raz pierwszy magazyn Time wybrał niebędącą człowiekiem osobę roku, którą został komputer osobisty. Trudno w to uwierzyć, ale tak było w roku 82 i zresztą w tym klipie tych takich informatycznych motywów wcale nie brakuje. Nazwa trochę może być mylna, bo dźwiękowo wcale nie chcą wracać do roku 82, choć podpowiadają, że 82 rok to rok urodzenia Kaspera Klausena, czyli frontmana grupy Lima. A pan Zbigniew donosi, że zielona z Ceylonu, z jaśminem i imbirem. No to dołączamy w takim razie do naszej listy obecności taką herbatę. To teraz proszę wyjrzeć za okno i sprawdzić, czy widzą państwo jakieś gwiazdy. Bezgwiezdne światło gwiazd, Starless Starlight, trochę to przekornie nazwali, bo na okładce tego albumu tak naprawdę tych gwiazd to nie brakuje. Można powiedzieć, że to takie spotkanie po latach, bo David Cross i Robert Fripp, czyli członkowie legendarnego King Crimson, znów się spotykają, znów zachwycają, no i znowu przenoszą w zupełnie inną rzeczywistość. Starless Starlight, czyli tak naprawdę improwizacje wykonane i zarejestrowane przez Fripa w roku 2006. No a do tego temat Starless z albumu Reds z roku 1974, które zostały przetworzone i wzmocnione przez samego Davida Crossa. Bezgwiezdne światło gwiazd próbuje wyjrzeć za okno, czy przy Myśliwieckiej bardziej gwiezdne, czy bezgwiezdne. No ale tak jak myślałem, tutaj w Warszawie i zresztą w dużych miastach tak naprawdę bardzo rzadko kiedy widać gwiazdy. Na naszej liście obecności pan Jakub napisał, że czerwona z cytryną, inspirowana księżycem, czyli do zielonej z Ceylonu pana Zbigniewa dołącza czerwona z cytryną. No a pan Tomasz nie napisał, czy herbata, czy jednak nie. W dzikiej karcie czas na naszą już małą tradycję, czas na kącik orientalny, no a dzisiaj swoje 3 minuty dostanie Sana Musa. يا لك مهدى Pewnego dnia będziemy tym, kim chcemy być. Motto, które wyznaje i w które tak naprawdę mocno wierzy, urodzona w Deir al-Asad w Galilei. Sana Musa, która chyba też, tak jak wielu artystów, zmagało się z ważnymi decyzjami życiowymi, no bo z jednej strony muzyka, która wypełnia jej każdą komórkę ciała, no a z drugiej strony proszę sobie wyobrazić, co ma zrobić doktorantka mikrobiologii z dziedziny neurologii. No, mnie przychodzi tylko jedno słuszne rozwiązanie na wszelkie choroby i bóle. Myślę, że taki głos Sany może być najlepszym antidotum. W kąciku orientalnym dzisiaj utwór Nijalak, co oznacza w języku potocznym masz szczęście. Nie wiem, czy pamiętają Państwo, kiedy wspominałem o moich próbach nauki języka arabskiego. No, te próby trwają już ponad rok. No i muszę się Państwu przyznać, że mimo tego, że mówi się, że gramatyka języka arabskiego jest matematycznie precyzyjna, że na wszystko jest przepis, że jest jakaś konkretna reguła. No a okazuje się, że tak naprawdę to nie pismo jest najtrudniejszą sztuką. Wcale nie wymowa. No ale sam fakt, że arabski ma tyle dialektów, tyle lokalnych odmian i akcentów. Zresztą każdy kraj arabski, każde większe miasto w kraju arabskim ma swój odrębny dialekt. Każdy z tych dialektów z kolei ma milion odmian, więc to proszę sobie wyobrazić, ile tego wszystkiego powstaje. Później okazuje się, że rzeczywiście nauka innych języków europejskich jest naprawdę banalna. Do kącika orientalnego powrócimy znowu w marcu. No a teraz przenosimy się jakieś 1186 kilometrów dalej, do Grecji. The holding harsh hands. Just craters for Albion at shriek. Were we drowned? Yes. Cynic Christmas at the Owl. Create Christ Cosmo. This was your time with signs. You. In the dead forest, your lips like planet cream, or orchid dreams on your two lips. Fronded like the world, as plastic. Chase gulls into hills and streams. Split like silverfish, your teeth as brains. Your eyes breathe deep in the Skittle Hills, night like a lock. The light is Le Implacable, Gentil Homier. Tajemnicza i chyba nie do końca rozwiązana zagadka, tak jak wszystkie ich kompozycje, które przekraczają nierzadko 10 minut. No i ta zagadka jest o tyle trudna, że tak jak w filmach Davida Lyncha, którymi się inspirują, tak naprawdę nigdy nic nie jest przecież podane na tacy. Kiedy do gry wchodzą dyktafony jeszcze tutaj, które są takim nieodłącznym elementem ich muzyki, kiedy mamy do czynienia z przepięknym głosem Gal Karin, no i kiedy dochodzą inspiracje filmami z lat 40. minionego wieku, wydaje mi się, że ta zagadka wydaje się być trochę przyjemniejsza. Zresztą istnieje coś takiego jak powtórne odtwarzanie, no i powtórna próba rozwiązania tajemnicy. Tajemnicę, którą stworzyli we francuskiej Bretonii, no i być może właśnie w tym rejonie trzeba doszukiwać się źródła i początku tej historii, właśnie niczym z filmów Davida Lyncha. Na trójkowym zegarze za 20 minut wybije godzina czwarta, czas na grupę Coil. We can be strong. The Ape of Nails, udźwiękowione pożegnanie nie tylko z działalnością muzyczną, ale też i z życiem. Projekt Coil, który miał być z takim słownym odzwierciedleniem ich miłości do wszechobecności i kształtu spirali w naturze. No i John Balance i Peter Christopherson, no ale również niezliczone grono przyjaciół i współpracowników, którzy pomagali im na przestrzeni tych lat, czyli od lat 80. do roku 2004. No i to właśnie wtedy, w roku 2004, skończyli raz na zawsze wraz ze śmiercią Balance'a. No niestety to tak się wszystko skończyło, zostały tylko piękne dźwięki. No i okazało się, że to była ich ostatnia płyta, The Ape of Nails. Czas podczas audycji przyspiesza, za bardzo przyspiesza serdeczności. To pozdrowienie od pana Nikifora z Beskidu Niskiego. Czas na Sleeping Desires, ale proszę jeszcze nie zasypiać. jedno z moich ostatnich odkryć, Sleeping Desires. Tak specjalnie mówię, bo nazwa pisana przez 2S w słowie sleeping przez S2, no i przez 2E. No ale chyba bardziej nadają się do jakiejś takiej karnawałowej posiadówki, podsiadówki. Chociaż no, trzeba się pospieszyć, bo zostało już tylko 3 dni. Tak swoją drogą, tak się zastanawiam, czy na domówkach słucha się jeszcze takich dźwięków? No, można tutaj polemizować, bo przed nami jeszcze bardziej leniwe dźwięki od Aldous Harding. No tutaj myślę, że takie dźwięki sprawdziłyby się idealnie na afterparty. No a skoro afterparty, to przy okazji polecamy audycję Wojciecha Barczyńskiego od 4 do godziny 6. No a my teraz słuchamy Aldous Harding. Hey man, I really need you back again. The years are plenty. Somewhere I have a watercolor you did. I saw you walking on the sand in Thailand. I used to watch you from the vent. It was your band. Trudno uwierzyć, że nazwała tę płytę Party. A może to właśnie takie przyjęcia są najprzyjemniejsze. Takie kameralne, takie, które wcale nie wymuszają tańca. To był pierwszy album nagrany dla wytwórni 4ID. Pierwszy album nagrany razem z Johnem Parrishem, znanym głównie z tego, że to właśnie on komponował dla samej PJ Harvey. No i nagrywali w rodzinnym mieście Parrisha w Bristolu. Harding musiała opuścić 2 tygodnie swoją rodzinną Nową Zelandię. To były 2 intensywne tygodnie, 9 utworów. No i z tymi kompozycjami pewnie też z poprzedniej płyty z 2014 przyjedzie do nas, do Polski, na OFF Festiwal w Katowicach. Ja mam pewną zabawę, bo tak samo jak w przypadku OFFa, tak jak w przypadku innych festiwali, ulegam takiej zabawie, że gdyby to zależało ode mnie, to w głowie układam sobie taki swój własny osobisty line-up. Próbuję sobie typować dzień, scenę, no i wymyślać konkretną godzinę w line-upie. No i w tym przypadku no myślę, że nie będę zbyt wymagający, bo mam tylko jedno życzenie. Nie wiem, jak pan Artur Rojek to wszystko zaplanował, ale mam nadzieję, że koncert Aldous nie będzie pokrywał się z koncertem Johnego Mausa. Lista obecności pani Katarzyna Napisała: dobry wieczór, skoro wszyscy przy herbacie, no to pani Kasia też, zielona liściasta z suszonym granatem. Brzmi naprawdę smakowicie. No i pani Radomiła, która dzisiaj przy czarnym klasyku z cytryną, czyli dzisiaj bardzo herbaciano. Za 4 minuty wybije 4. Piosenka dla chłopców z płyty, jak się później okazało, ostatniej w ich historii. No a żeby panie nie czuły się bardzo pokrzywdzone, no to na tym albumie jest też piosenka dla dziewcząt i muzyka z Księżyca. No to myślę, że tak bardzo idealnie na skraju nocy i dnia. Płyta stereo, na której sprawcą jest nieistniejący tajemniczy projekt Ewa Braun. No i aż sam się trochę dziwię, że dopiero teraz... Po tych kilku miesiącach do tej płyty sięgam. No ale myślę, że w kolejnych naszych spotkaniach też również sięgniemy do płyty stereo, bo płyta jest naprawdę wyborna. Dzisiaj piosenka dla chłopców, a może za miesiąc piosenka dla dziewcząt. Za chwilę afterparty i Wojciech Barczyński. Cała playlista pojawiła się na naszym trójkowym Facebooku, no i na naszej stronie www.polskieradio.pl/trójka. A my życzymy dobrego, udanego niedzieli tak naprawdę, nie weekendu. I do usłyszenia. Ewa Wichorowska, Piotr Kordaszewski, Mateusz Tomaszuk. Pa, pa.